nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmesterlövészét a Rádiókafén. A 9986986-os SMS számra várjuk az SMS-eiteket, írjátok be elé, hogy 20-as. Ez lesz a mi interakciónknak a fóruma a következő két óra során. Olyan filmekről fogunk beszélni Fuchs Péter barátommal és kollégámmal, amely filmek nagyon nagy kultfilmek voltak, amikor bemutatták őket, meg azóta is azok, pedig rettentő rossz filmek. És nem értem, hogy miért lettek ekkora kultfilmek, nem értem, hogy persze nyilván az ember azért az alapvető információknak a birtokában van, az emberek alapvetően rossz ízlésűek, ezért buknak a szemétre. Mindezt tudjuk. De mégis van valami én általam legalábbis elfüggönyzött, vagy az én számomra nem látható bizonytalansági elv, ami alapján kiválasztják a nagyon rossz filmek közül a bizonyos kultivált rossz filmeket, amiket aztán nagy és széles körben beállítanak jó filmeknek. Nézd, ennek sok oka van, az egyik az, hogy a legtöbb film, amivel most foglalkozni fogunk, az valószínűleg olyan volt, hogy abban időben nem volt más, ami körülbelül megközelítette volna őket. Tehát egy különösen rossz nyáron, vagy egy különösen rossz évben még egy Gladiátor is világítani tud, bár hát szóval. Azt jó néhányszor megnéztem, és mindig nagyon-nagyon rossz volt. A Radiátor az fűteni szokott, a Gladiátor pedig bosszantani. Ez a különbség a kettő között. Ridley Scottnak a filmje. Ridley Scottról lehet azt elmondani, hogy ő nem nagyon csinált soha életében közepes filmeket, csak nagyon jó és nagyon rossz filmeket csinált egész életében. De ha arra gondolok, hogy a G.I. Jane című filmet ő követte el például, mik lehettek a Ridley Scottnak az igazi klasszikus főbűnei? Mit tudnál felidézni, amiket szégyen szemre készített el? Én a Ridley Scott, hogyha beugrik a neve, és valamit kell mondani rögtön, ugye a Szárnyas Fejvadászt mondom, ami egy általam imádott kultfilm, nem gondolok róla rossz filmekre, kivéve ezt az egyet. Tehát a Gladiátor az a dolog, amit neki soha nem fogok megbocsátani. Mondjuk nem is nagyon az én bocsánatomra vár. Hát nem is tudom, szóval más nem is szoktam az ő neve alatt nyilván tartani. Hát az az igazság, hogy én nekem ugyanilyen lazán eszembe jut a 8. utas a halál, ugyanilyen lazán eszembe jut a Thelma és Louise, egy csomó jó film, és akkor, de valahogy valamiért, ez ja, is nyilvánvaló. Ja, például a Mennyei Királyságot szintén ő csinálta, most az a film annyira unalmas, hogy már nem is emlékszem rá. Tehát az azért nem került ma be a műsorba. Az az igazság, hogy elmondható, hogy a legjobb rendezők azok a legjobb filmjeikért sosem kapnak Oscar-díjat, mert azok a filmek azok 10 év múlva vagy 15 év múlva nyerhetnének Oscar-díjat. Kikap Oscar-díjat és ki nem, az attól függ, hogy hogyan lobbiznak az Amerikai Filmszövetségnél. De tehát érdekes módon sosem a legjobb filmek nyomán lobbiznak, vagy nem a legjobb filmekért lobbiznak, hanem a nagyon jelentős rendezőknek a Hollywood kirakatába gyártott filmjeiért lobbiznak. Mindig. Hát Hollywoodnak kell benyalni, hogyha Oscar-díjat akarsz kapni, és általában tényleg azon függ, hogy a produceri lobby az éppen mennyire erős a testúdiódnál, amelyik stúdió kiadta. Aztán ennek mind anyagi oka van, tehát ha valaki azt gondolja, hogy a Oscar-díjat azt művészi megfontolásokból osztogatják, annak hát van egy eladó hidam, de hogy az nagyon naív világban él. Amiről beszélgetni fogunk az első fél órában, az a Gladiátor című film. Ez a történelmi film, ami a római császárságnak a Principátus nevű időszakáról származik, tehát abból a látszat köztársaságból, ami tulajdonképpen már császárság, de nem az a császárság, amely jogilag és deklaratíve császárság, hanem még az a császárság, amely tulajdonképpen köztársaságnak látszik, a köztársasági intézmények még működnek, működik a szenátus, és nem csak a szenátus, hanem különböző igen, magisztrátusok vannak, csak ezek egy személynek a kezében összpontosulnak, igen. Ugye ez a cézári modell, és ennek a bizonyos Antoninus dinasztiának az időszakában Krisztus után 180 táján járunk. Hát konkrétan a végén, mert a filmben véget ért igen, a dinasztia. Igen, itt ér véget a dinasztia. És ugye ez az a film, ami az az igazán klasszikus hollywoodi történelmi tablógyártás, amelynek során vannak a jók és vannak a rosszak. Egy kicsit menjünk messzebb, vagy visszább. A Hollywood már próbálkozott a római korban játszódó filmekkel a 60-as években. Erre volt egy műfaj, ez a Sword and Sandal, angolul, magyarul a kard és szandál, mert ugye a rómaiak szandált viseltek. Ez egy, hát, ha van értelme a modoros jelzőnek, akkor itt lehet használni. Egy ilyen elképesztően modoros, a kicsit az amerikai republikánus gondolkodásra hajazó emberek életét mutatta be, ahol minden nagyon tiszta volt, és nagyon túl voltak exponálva a fények. Tehát egyébként a Ben Hur is ide kapcsolódik. Ez a típusú, igen, Kovádisz, ezek a típusú díszletek, de ezekből iszonyú sok film volt. Tehát nem csak a nagy blockbusterek, hanem tényleg nagyon-nagyon sok ilyen filmet csináltak, és ezt egy kicsit fel akarta éleszteni, gondolom, a Ridley Scott. Hát tulajdonképpen sikerült, összes modorosságot hozta vele, tehát ez az elképesztően unalmas történetvezetés, amikor ilyen nagyon-nagyon béna jelmez, de amúgy autentikusnak tűnő jelmezekbe öltözött rómaiak valamit ökörködnek. Ez a film egyébként azért tök érdekes, mert ugye HD-ben lett csinálva, és mindig minden HD TV-t az összes áruházban ezzel mutatnak be. Tehát akárhol van bemutató tévé, azon a Gladiátor fog menni. Ha éppen ellopta valaki a demo CD-t, ami eredetileg volt a filmben, akkor a Gladiátor teszik be. Ez a film tulajdonképpen egy újra forgatott Ben Hur, csak mindenféle erkölcsi tanulság nélkül. Tulajdonképpen nagyon-nagyon hasonló sztoria van, mint a Ben Hurnak. Van az igaz ember, ami hősünk, akit a gonosz zsarnok, az kisemmíz, a családját azt lemészárolja, és a szerencsétlennek meg menekülnie kell, rabszolgasorba kerül, de onnan aztán a saját ereje révén, a saját kitartása, és hát bosszút fogad, és a saját hihetetlen álhatatossága révén képes visszaküzdeni magát a gyakorlatilag a kárhozatból, egészen odáig, hogy bosszút álljon és megölje azt a gonosztevőt, aki az ő sorsát megkeserítette, és helyreállítsa a világrendet. Szerintem ez egyébként mind majdnem lényegtelen, mert a Gladiátor nem emiatt kultfilm, hanem azért, mert ez tulajdonképpen, bár a kategória nem ideillik, de ez egy úgynevezett fegyverpornó. Tehát ugyanolyan, mint a pornófilm, csak fegyverek zajlik benne, iszonyatosan jó csatajelenetek vannak benne. Tehát amikor ott a rómaiak így mozognak, meg lövik a tüzes nyilakat a amúgy Győr mellett lévő óriás fákra, mert azok markománok, akikkel harcolnak, és pont Győr mellett történt az a csata, bár Győr mellett nem emlékszem ilyen fákra, de mindegy, ez a rómaiaknak, amerikaiaknak tök mindegy. És tehát van szuper csata, akkor van szuper gladiátori viadal, így öli meg őket, úgy öli meg őket, fantasztikusan jó, és ezeket átvezetik ilyen mindenféle unalmas részek. Pornófilmben is van ilyen, amikor éppen nincs akció, akkor van egy ilyen átvezetés, csak kicsit mások az arányok, mint ebben a filmben. Igazából ez az ilyen nagyon fegyvermániás amerikai, ilyen republikánus fegyverviselő sávoknak készült ez a film. Szinte meg van csinálva a római fegyverzet és tárgyi kultúra, meg nem csak a fegyverben pornó, hanem a történelemben is egy kicsit elképesztően profi Róma van csinálva benne, de rengeteg csalással. Tehát, és rengeteg hazugsággal. Hát figyelj, az egész film egy hazugság. Szó nincsen arról, hogy Marcus Aurelius az a szenátusnak a kezébe akarta volna lerakni. Föl sem erőd benne. De hogy egyáltalán ő dekonstruálni akarta volna a principátus rendszerét. Hát szó nem volt erről. Eleve ez a Commodus nevű fia, aki egyébként egy speciális jelzőt kapott, amit egyébként Konstantin császárnál hallhatunk, még ez a bíborban született, ugyanis akkor született, amikor az apja már uralkodott, a római császárok előtte soha nem vérszerinti gyermekek voltak. Ő viszont az volt, tehát az lett, és ellentétben a filmmel ő már császár volt az apja életében, tehát 3 évig társuralkodók voltak, és utána, amit a filmben mondjuk ez a Russell Crowe eljut Észak-Afrikába, mondjuk abban még belemeltünk, hogy hova ment, meg hova lovagolt, tehát Győrből mennyi időt jutott el Dél-Spanyolországban a birtoka van, egy sebbel, akkor ott hogyan került át Algériába, na mindegy, a lényeg az, hogy ez 12 év alatt kellett, hogy történjen, mert Commodus 12 évig uralkodott. Egyébként sokkal érdekesebb figura volt, mint ez a filmben, sokkal súlyosabban őrült. Igen, igen, és egy sokkal drabálisabb, egy sokkal brutálisabb állat volt egyébként, mint ez, hát, a, mint ez a kis csúszómászó féreg, akit itt rábíztak a Joaquin Phoenixre. Az biztos, hogy, tehát ami egyező az, hogy őrült volt, meg hogy valóban részt vett gladiátori viadalokban. Volt neki egy ilyen külön állványa ott a Kolosseumban, és akkor onnét dobálta embereket dárdával, akit éppen ért. Zsiráfokat, orszarvukat, oroszlánokat, keresztényeket, mindenféle dolgokat imádott ölni, és többször valóban így bement az arénába, csak mindig őrjözött. Nem is így halt meg egyébként, hanem amikor már szenátus nagyon nem bírta, mert a nép nagyon szerette, pont amiatt, ahogy a filmben van, szenátus nem bírta, azt persze tudni kell, hogy a nővérét, feleségét, mindenkit már eltett lábbal jóval korábban, tehát amikor a szenátus már nem volt más lehetőség, akkor megmérgezte, csak hát olyan, tényleg egy ilyen grabális fickó volt, nem is került a mérgezés, és elment egy forró fürdőt venni, és akkor közben kihányta, amire beküldték a személy edzőjét és pasiát és birkózó társát, Narcissust, a nagy fekete boxolót, aki megfojtotta, és igen, akkor így halt meg. Ez egyébként tehát izgalmas sztori, és egész fickó izgalmas, sikerült belőle nagyon gyenge filmet csinálni. És egy borzasztó nagy hazugságot. Hát igazából egy ilyen mi vagyunk Amerika, elviszük a demokráciát mindenhova, ha nem bombákkal, akkor karddal, mert mi vagyunk a jó fiúk. Körülbelül erről szól nekem a film. Tulajdonképpen Róma, csak rómaiak vannak benne. Róma Amerikát jelenti, igen, ebben a igen filmben. Látod a térképet, Maximus? Ez a világ, amit teremtettem. 25 esztendőn át hódítottam, vértontottam, növeltem a birodalmat. Mióta császár vagyok, 4 éven volt háború nélkül. 4 békés év a 20-ból. És mi végre? Csak kardot hoztam. Semmi mást. Mi baja van Marcus Aureliusnak? Hogy ő neki 20 évből csak 4 békésébe volt? Mi a problémája? Keresztény? Vagy mi? Ez micsoda? Mi történik itt? Egy keresztény erkölcsöt vetítünk vissza az antikvitásba? Hogyan? Tehát mi végre? Miért volt ez a sok harc? Miért kellett annak a rengeteg embernek meghalni? Róma dicsőségért, a hatalomért. Ezek voltak az erkölcsi elvek akkor, abban a történelmi korszakban. Hogy lehet mai erkölcsi elveket visszavetíteni, és egy római császárnak a szájába belegyömöszölni? Egyébként ez a film legnagyobb hibája, tehát ezért lesz ilyen rettentő modoros és hülye, mert ugyan a tárgyi világban meglépi ezt a bizonyos visszalépést, tehát tényleg minden nagyon-nagyon szépen római. A képi világban is, tehát gyönyörű Rómát épít föl benne az a cégi csapat, aki ezt felépítette, mert ott van egy nagyon nagy hazugság, ami egyébként visszavezet a művészet történet egy másik hazugságára, az, hogy minden egy kicsit nagyobb, mint amilyen valójában volt. Tehát, hogy mutassák, hogy a rómaiak mennyire irtozatosan faszák, ezért mindent nagyobbra tesznek, hogy azt mutassák, hogy ezek nem is emberi lényeket, akkora épületeket építettek, hogy megáll az ész tőle. És egyébként ezt a 60-as években is csinálták, tehát ilyen túl nagy propokat csináltak mindenből, hogy úgy tűnjön, hogy a rómaiak tényleg a kezdetleges Amerika volt, a szuperrepublikánus ország, ami már akkor megváltotta a látható világot, és ezt Amerika folytatni fogja. Vannak különböző művészeti ágak. Én nem állítom, hogy a Gladiátor minden művészeti ágban rossz. Mind film rossz. Mint építészet, mint épület. Lehet, hogy a Gladiátor az egy jó épület. Nagyon szép, nagy épület. Nagyon látványos épület. Még nagyobb, mint az eredetiek. Még az eredeti Fórum Románumnál is kétszer vagy másfélszer akkorát lehetett felépíteni. Nagyszerű. Tehát tényleg, építészetileg. Lehet, hogy jó a zene. Sőt, az... Tulajdonképpen a színészekkel sincs semmi baj. Szerintem a Russell Crowe-val sincsen semmi baj, meg a Joaquin Phoenix-el sincsen semmi baj. Nincsen. A filmmel magával van baj. Itt a Ridley Scott-tal van a nagyon nagy baj, meg a forgatókönyvvel van, vagy inkább annak hiányával van a nagyon nagy baj. Én igazából a brutális didaktizmussal van a baj, amivel a bekopogtatnak a fejeden. Tehát, hogy mondjam, amikor az embernek az az érzése, hogy nem kapja meg azt a szabadságot a rendezőtől, amit igényelne, hanem előre gyártott, előre rágott, előre emésztett, minthogyha itt tényleg gyors kaját kapna. Tehát ténylegesen az az érzése. Meg az is, hogy tehát úgy tűnik, mintha rengeteg labdát nem csapna le. Vannak nagyon jó ilyen harcjelenetek, és nagyon-nagyon béna párbeszédek, ami rettenetően lelassulnak, és igazából ahányszor néztem ezt a filmet, mindig vártam, hogy na mikor lesz van megint valami, amikor mondjuk avval a jósisakos tigrises bácsival küzdenek, vagy ilyesmi, mert ezek a párbeszédek, ezek alkalmazhatók, tehát olyan, mintha a színészeknek ott megállt volna az agya. Mint hogyha kényszerítve lettek volna, hogy ők semmit ne adjanak bele pluszba, csak ami a forgatókönyvben van. Tehát, és És nekem mindig visszatér az a régi 60-as évekbeli műfajától. Ahol ugyanezt történt, olyan volt, mintha egy hülye színházban lenne. De pontosan ez a folyamatos demonstrálása az ő jelenlétüknek, amitől tök természetellenes az egész. Tehát mindenki, az összes szereplő kifelé szól a szituációból, kifelé szól a jelenetből. Mindegyik szereplő így megszólítja a nézőt, hogy valahogy, tehát neki nem az a dolga. Neki az a dolga, hogy felejtkezzen el a kameráról, legyen benne egy szituációban, az a szituáció éljen. Ne úgy szóljon, hogy most a történelmi évezredeken át valami érvényeset elmondok neked, kedves néző, milyen volt ez a Róma, hogyan éltünk, hogyan szerettünk, mi Szilajul. Na erre nem vagyok kíváncsi. Tájékoztatás, úr Cézár. A szenátus tervet készített a város problémáinak megoldására. Kezdve a görög városnegyed alapvető higiéniájával, hogy legyőzzük az itt terjedő pestist. Szóval, ha a Cézár... Nem érted, Gracchus? Ez itt a probléma, nem? Apám tanulással töltötte idejét. Könyvekkel. A filozófiával. Akkorát a szenátus tekercseinek olvasásába ölte. Közben megfeledkezett a népről. De a nép a szenátus. A népből választják ki, hogy a népért szóljon. Kétlem, hogy a nép nagyja olyan jókat eszik, mint te. Vagy olyan pompás ágyosai vannak. Azt hiszem, én értem a népet. Akkor tán a Cézár lesz szóljó és kiokít minket. Széleskörű tapasztalatai alapján. A kulcs a szeretet. Én vagyok az apjuk, a nép a gyermekem. És én szorosan a keblemre ölelem őket. Öleltél már pestisben haldoglott felség? Nem. De ha megint félbeszakítasz, te biztosan fogsz. Szenátor, fivérem nagyon fáradt. Add a listát nekem. A Cézár megteszi, mit Róma kíván. Úrnőm, mint mindig finom modorod engedelmességre. Ez az egész egy nagy modorosság. Igen. Ez egész egy dögletes dagályoskodás, semmi egyéb. Ugye itt a szenátor, aki a szenátust képviseli, ők a jók. Ők a lelkiismeretesek, ők Róma jó szelleme. És itt van a gyalázatos császár, aki a jóformán diktátor. A zsarnok, a despota. Aki nem akar csatornát építeni, mert nem érdekli a pest is, csak a gladiátor játékok érdeklik, mert csak a vér és a vérengzés érdekli, és közben nem gondol Róma fiainak sorsával, ami a szenátus felelőssége, mert ők a jók. Na most egyetlen kérdésem lenne, hogyha Marcus Aurelius ezt ilyen jól látta, hogy a szenátus kezébe kell visszahelyezni a hatalmat, és Rómának az ő történelmi fejlődésében vissza kell lépnie 500 évet, mert hogy itt igazából ez a terv, akkor miért várt ezzel a haláláig, és miért akarta ezt egy katonára bízni, az egyik tábornokára? Tehát erre lennék kíváncsi. Tehát ő volt a császár. 20 éven keresztül volt a császár. Miért nem hajtotta végre ő maga ezt az államreformot? Miért várta meg azt, hogy ő meghalljon, és a halála előtt végrendelkezzen arról, hogy egy katona, tehát ne nevezzen meg utódot, hanem egy katona, az hajtson végre egy államreformot. Mikor volt ez a katonáknak a dolga? Mikor bízod ezt rá egy hadsereg parancsnokra? Robi, ez tényleg olyan, mintha egy pornófilm történetét próbálnád elemezni. Nem érdemes ennyire felhúzni magad ezen a... Az egész ezen film, a hülyeség ellen? Igen, pontosan. Az egész film tele van súlyos, hát ilyen... Ostobaságokkal, de ostobaságokkal. Nem arról van szó, hogy... De várjál, de itt nem arról van szó, hogy nem így történt, de történhetett volna így. Mert az oké. Jó. Hanem nem így történt, és soha nem is történhetett volna így. Pontosan, igen. Kivéve, hogy amerikaiak rendezik. Az ifjú császár látványos ünnepségeket rendez apja Marcus Aurelius emlékére. Mulatságosnak tartom, mivel épp ő, Marcus Aurelius, a bölcs mindentudó császár tiltott ki minket Rómából. Így végül, miután 5 esztendeig tengődtünk nyomorban, bolhás kis falmagban visszatérünk oda, ahová tartozunk. A Kolosseumba. Látnod kéne a Kolosseumot ispán. 50 000 római. Figyeli. Kartod minden mozdulatát. várva azt a nyilkos csapást. A csönd mielőtt lecsapsz, és a zaj utána. Úgy támad, támad fel, mint a vihar. Mintha a mennydörgő isten lennél. Gladiátor voltál. Az voltam. Igen. Felszabadítottak. Réges-régen a császár megajándékozott egy Rúdiusszal. Ez csak egy fakart. A szabadság jelképe. Megérintette a vállamat, és szabad voltam. Ismerted Marcus Aureliust? Nem mondtam, hogy ismertem, de megérintette a vállamat. Kérdezted, mit akarok. Én is a császár előtt akarok állni. Ahogy te. Akkor figyelj rám. Tanulj tőlem. Nem azért voltam a legjobb, mert gyorsan öltem, hanem mert megnyertem a tömeget. Tedd ezt, és szabad leszel. Megnyerem őket. Olyat adok nekik, amilyet még nem láttok. Akkor is már! Együtt megyünk fel Rómába! Véres kalandokra! És a nagy ribanc addig szoptat minket, még kövérek és boldogok nem leszünk! Aztán, ha már eleget öltél, talán majd szabad leszel. Azt hiszem, értem, hogy miért népszerű ez a film. Az emberek imádják a realityt, és mindig is akartak látni igazi gladiátor viadalt, amit igazán megérdemelnek. Mert most egy ilyen reality show a terhes tinikről az MTV-n, az igazán őket, ők érzik, hogy nagyon jó kukkolni, nagyon jó belenézni embereknek az életébe, nagyon jó a VV Anikónak a nem sztoriát élvezkedni, de nem az igazi. Tehát igazából azon a skálán, ahol a való világ egy kettest foglal el, azon a skálán a klasszikus római gladiátor show emberhalála, ami az a tízes. Ami a szórakoztatóiparnak a kezdete, igen, tehát igen, ez volt igen. Az első és a tévé. Csúcsa, és a csúcsa, igen. És soha azt nem is lehetett meghaladni. Tehát igazából a pornókukkolás is csak egy 6-os, 7-es azon a skálán, igen. Ahol valódi emberek valódi halálát lehet az arénában végignézni, erre mindenki kíváncsi volt, erre mindenki vevő, ezt mindenki akarta, csak mindenki tudta, hogy vannak ezek a rohadt civilizációs gátak bennünk, az hülye Jézus miatt, vagy valakit elmagyarázta, hogy ez hülyeség, ilyet már nem szabad csinálni, de hát mire való a film? Arra, hogy ezt megkapjad, de mindeközben tudjuk, hogy ez csak egy film, de olyan nagyon élethűen kapjad meg, olyan nagyon valóságosan kapjad meg, hogy kielégüljön benned ez az igény. Tehát a show businessnek a non plus ultrája. És ezért kell HD-ben a film, ezért kell gigászi nagy tévén nézni. Tehát igen. Minél nagyobb tévét veszel, annál biztosabb, hogy a gladiátorod megvan neked. DVD-n, Blu-ray-en, vagy van még nagyobbon, mozivetítőgépen, hogy ezzel próbáld ki, mert tökéletes. Igen, igen, és minél inkább el tud sajátítani azt az illúziót, hogy igen, itt most az én kedvemért egy valódi ember hal meg, és olyan szórakoztatóan. Tehát, hogy ez valódi show, ennek koreográfiája van ennek az ember halálnak, hogy ennek itt valóban tétje van, és itt valódi emberek halnak meg, a vér is olyan élethűen fröccsen. És ilyenkor nagyon kiábrándító az, amit például ír a kedves hallgató. Apróság ugyan, de a rómaiak nem is használtak kengyelt a lovakon. Na, ilyenkor vagyunk elkeseredve, amikor még azokat a szkíjeit is elvitatják ennek a filmnek, amik miatt bárki is szeretheti, vagy ami miatt egyáltalán létrejött. Megéri Róma egy jó ember életét. Régen hittünk ebben. Hitessétek el újra. Ő Róma katonája volt. Tiszteljétek. Ki segít kivinnem őt? megéri Róma egy jó ember életét. Régen hittünk ebben. Hitessétek el újra. Ő Róma katonája volt. Tiszteljétek. Ki segít kivinnem őt? Pofátlanságot, ami a film végén történik, ezt nem, ez az, ami végképp nem megy le a torkomon. Tehát, hogy ezt nem tudom egyszerűen megérteni. Hogy túl azon, hogy milyen förtelmesen ízléstelen ez a jelenet, és mennyire méltatlan a Ridley Scotthoz. Illetve a top 10 idegesítő kisgyerekben benne van azért az a kisgyerek, aki... De ami a förtelmes. Ez a film kevés dolgot mond el, kevés új dolgot tudunk meg belőle, és kevés dolgot jelenít meg nagyon, hogy fogalmazzak, nagyon áthatóan. De egy valamit, igen. Azt, hogy abban a korban az emberi életnek nem volt semmiféle értéke, az, hogy ezek az emberek, ezek a gladiátorok, ezek tényleg a szórakoztatóiparnak voltak a bábjai, és mind mentek be a húsdarálóba. Ömlesztették be őket a húsdarálóba, és pontosan annyit értek, amennyit a haláluk feletti szórakoztató ipari energia. Tehát ez kilózsulban mérhető volt az ő életüknek ebben az értéke. Ebben egy ivással komai celebekkel, csak ritkább a halálozás. Nos, akkor most képzeljük csak el, hogy egyetlen egy gladiátornak, egyetlen egy ilyen harcosnak a halála fölött itt megrendezték ezt a hatalmas, nagy, patetikus sírás rívást, amit végighallgattatok. Amikor a filmben, a filmnek az elejétől a végéig jó emberek, ártatlan emberek nyomorultul halnak meg tömegesen, és a film végén meghal a plusz egy gladiátor, a 285-dik, és az egy 50 ezres Kolosseumnak remegő térdel mindenki áll, bámul a semmibe, mi lesz velünk most Maximus nélkül, meghalt Sztálin elvtárs, úristen, és elhangzik, hogy megéri Róma egy jó ember halálát, és ezen vagyunk elkattamba, hogy meghalt egy ember? Hát az egész film erről szólt, hogy emberek halnak meg, és aztán? És tehát, hogy ezt akarják lenyomni a torkunkon, szóval valami hihetetlenül ízléstelen és következetlen ez az egész. Fú, kaptunk egy csomó SMS-t. Robi, ne szenvedj, az ilyen gyenge, illogikus filmek nem gondolkodó embereknek készülnek. Olyan jókat vihogok ezen a nyálpátoszon, köszi. Igazatok van, de mondjatok olyan filmet, amiben a csata jelenetek ilyen dinamikáját át lehet vinni párbeszédekbe, és ne a következő akciót várd. Hát az én számomra a Luc Bessonnak a Jeanne d'Arc filmje az ilyen. Hát ez nekem egy ilyen kedves botlás tőled. Én imádom azt a Jeanne d'Arc az a Trója és a Gladiátor mellé besorol, de a Gladiátornak még legalább a jó az a néje. Egy való villacelep halt, megírja a kedves SMS író. Gratulálunk neki. Minden történelmi filmnek ugyanaz lenne a baja. Ha hiteles és pontos lenne, ugyanannyira lenne népszerű, mint Marcus Aurelius vagy Pázmány Péter írásai, vagyis csak szakembereket és pár elvetemültet érdekelne, hiszen a gondolatisága és a stílusa is évszázadokra van. Felfoghatatlanul idegen. Ezért kell történelmi kulisszák és hősök közé olyan jellemeket, problémákat és dialógusokat ékelni, amik a jelenkorra jellemzők. A jobb, igényesebb filmekben ez a szükséges minimum, ezt a szükséges minimumon tartják, viszont 100% például a Xénában és hasonló ízékben. Így van, pontosan. Jó, valószínűleg így van. Szerintem meg azért, például a Jeanne d'Arc az azért egy jó film, mert valami nagyon fontosat mond el a történelemről, és valami nagyon fontosat mond el arról, hogy hogyan kell a történelem. Tehát hogyan kell valami aktuálisat és élőt elmondani a történelemről, úgy, hogy nem hamisítjuk meg azt. Na se baj. Nagy pofájú, idegen gyenge gyerek. Nem gondolod, hogy nem szerencsés hülye Jézushozni? Ha valaki nem érti az iróniát, ha valaki nem érti, ha valaki nincsen tisztában azzal, hogy mi az irónia fogalma, hogy Jézus az, aki nem engedi nekünk azt, azért haragszunk mi rá, tudat alatt, mert nem engedi nekünk, hogy az igazi gladiátorsókat élvezzük, mert ölni bűn, és van ez az erkölcstan, és emiatt mi most kénytelenek vagyunk ilyen kvázi gladiátorsókat nézni, amilyeneket a Ridley Scott szolgáltat a számunkra. Az irónia, megértése, annak a felfogása az azért bizonyos fajta kvalifikációt igényel. Kaptunk még SMS-t. Nemrégen hallottam, hogy megtalálták Maximus sírját, legalábbis egy Max nevű katonájét. Hihetetlen, hogy még egyes történelemtudósokat is ennyire befolyásolt. Írja nekünk Lehel. Hogy megtalálták ennek a figurának a sírját. Nem nyilatkoznék a régészet jellegi állásáról. Bármelyik gladiátornak megtalálhatták a sírját igazából. Elég komolytalanul hangzik az az igazság. A kartpornó kifejezés az nagyon tetszett a kedves hallgatónak. Minden rosszban találunk jót, ez a jó Joaquin Phoenix. Ő minden filmben mindig nagyon ott van. Igazából, tehát nekem egyik szomorúságom ebben a filmmel, hogy tényleg ebből a Commodusból lehetett volna rettentő jó karaktert csinálni. Tehát egy olyan római császár, aki kötelezi a birodalom összes alattvalóját, hogy vegye fel a nevét valamilyen formában, mert hogy mostantól ők nem rómaiak, hanem Commodus fiai, illetve átnevezi a honlapokat a saját nevének a kezdőbetűire, azért elég érdekes lehet. Illetve hát halála előtt nem sokkal azon gondolkozott, hogy átköltözne a gladiátori arénába, mert sokkal jobban érzi magát. Egyébként voltak ilyen pletykák róla, hogy hát igazából nem is a Marcus Aurelius volt az apja, hanem, mint amit láttunk is a filmben, és utalás van rá, a császárnő látogatott gladiátorokat, hogy férfiúi bájokat keressen, és így született Commodus, aki tényleg nagyon-nagyon nagy darab volt, és hát Herkulesnek hívatta magát egy idő után egy bunkóval és egy oroszlán bőrrel a hátán mászkált fel alá a szenátusban. Ezt a szenátorok egyre-egyre rosszabbul tűrték. Hányas tatsza gladiátornak a 10-es skálán? Hát a zene miatt kap plusz egyet, akciójelentek miatt plusz egyet, így 3-at talán elér. Szerintem 3-as. A 3-ast ezt megérdemli. Beszéljünk a Desperado című filmről. Éles váltás. A Robert Rodrigueznek erről a hihetetlenül szemét filmjéről, mert hogyha túlértékelt szemét filmekről beszélgetünk, már pedig a mai adásban ezt tesszük, és arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy a 0629986986-os SMS számon tegyék interaktívvá ezt a mai adást, akkor kihagyhatatlan a Desperado. A nélkül, persze, mint néhány SMS. A Desperado az Robert Rodrigueznek a filmje, a forgatókönyvet is a Robert Rodriguez írta volna, ha lenne forgatókönyve a filmnek. A Robert Rodriguez egy olyan figura, ugye, aki mindent csinál a filmjében. Ennek van egy elődje, ez El Mariachi, a zenész, az sokkal kevésbé ismerik, bár a DVD kiadásokon fel szokott lenni, ami tényleg egy igazi durva trash film, semmi nem történik benne, és azt például eladta a saját vérét, és abból csinálta a filmet, de megtartotta azt a furcsa szokását, hogy ő a vágó is, meg a rendező is. Na most ezért általában nagyon, hát szóval egységúak a filmjei, mert ugye a vágó volna az, aki kivágja a rossz jelenetet. Ő úgy forgat, hogy hopp, gyerekek, csináljuk meg, jó, egyszer jó volt, aztán majd lesz belőle valami, és ezért olyan bénák a színészek nála általában. Ez a film, ez minden idők talán legrosszabb akciófilmje, az az igazság. Figyelj, olyan film, amiben két pisztolyal lőnek, nem lehet rossz. Végtelenül gagyi, elképesztően sztereotíp, fröcsög belőle a pátosz olyan dolgok fölött, amelyek nem is léteznek, és nem is patetikusak. Az tehát a gitártoknak, meg a fegyvernek a viszonya, az a végtelenségig van benne csépelve. És olyan, és egy olyan parnasszusra van emelve, ami nem létezik. A Rodriguez legyárt ilyen mexikói macsó kliséket a saját maga számára, amikben ő neki esztétikai élvezete telik, és aztán ezeket a film teljes egészében mindennek fölé rendeli. Tehát a szereplők, a jellemek, a cselekmény, a dialógusok mind a Rodriguez sztereotípia mániáját szolgálják. Tehát nem arról van szó, hogy vannak stiláris elemek, és ezek a stiláris elemek, ezek átszövik a cselekményt és a dialógusokat, hanem az történik, hogy gyakorlatilag nincs cselekmény, nincsenek dialógusok, és az egész film tocsog a stilaritásban, de a valamiben, ami a Rodriguez szerint szerint egy jelzésértékű és őt fémjelző valami, a gitározó gyilkos, vagy a gitározó bosszúálló angyal intézménye, a szupermacsó latin szerelő intézménye, és hogy ő ebben végtelenül hisz, és ő ezt meg fogja teremteni, és keresztül fogja rugdosni rajtad 106 percen keresztül a gitártokot. Most úgy tűnik, hogy te nagyon el vagy kényeztetve, mert például Dolph Lundgrennek, vagy Julia Roberts bátyjának, Eric Robertsnek a filmjeit, ezek szerint nem gyakran szoktad nézegetni. Hát abból a mezőnyből ez magasan kiemelkedik, tehát legalább vannak benne fények beállítva, meg hát mondjuk a színészek azok nincsenek, mert mondom nála a színészet annyira nem lényeges. Ez az erőltetett trash, ez nagyon megy neki, tehát Rodriguez ezt nagyon szereti, és igazából nem is kacsint ki belőle, és neked egyébként ez a legnagyobb bajod az egésszel, hogy ő nem kacsint ki. És, de nem is szórakoztató egyáltalán, hanem egyszerűen szemét. Tehát ez már nem trash, ez már szemét. Tehát a trash az attól trash, hogy reflektál a saját trashségére. Nagyon intellektuális hozzá. Onnantól kezdve, hogy nem reflektál a saját trashségére, az már nem trash, hanem szemét és szemétre való. Ez meg mi? Magának szántam. Szóval csak szánta. Most már nem lehet az enyém. De a magáé lehet. Nem vettem hozzátok ott, mivel már van magának egy. Ez nagyon szép, köszönöm. És arra gondoltam, hogy esetleg kivehetné a puskáit a tokból, és betehetné helyettük ezt. Lehet. Játsszon nekem valamit. Nem. Ugyan már, hadd segítsek. Nem akarok. Tudja, én... óvatosabban. Semmi baj. Tudja, én már nem játszhatok többet. Miért? Nézze meg a kezemet. Látja. Na, nem tudok. Jól van, akkor improvizálunk, majd én segítek. Improvizálunk? Aha. Na jó. Tud játszani? Fúristen. Kaptunk SMS-eket. Írja kedves hallgató. De nem paródia az egész Desperado? Nem kell komolyan venni, és akkor egész vicces. De nem vicces, mert nincsenek benne viccek. Mi a vicc benne? Az, hát, hogy az akció, hogy az akció jelenetek teljesen irreálisak, és röhelyesek. Igen. De ez gagyi, és önmagában nem vicces a gagyi. A gagyi az lehet vicces, ha reflektál a saját gagyiságára, hogyha a rendezőben van annyi intellektuális igény, de nincsen. Igen, a Desperado egy mocsok. 15 éve várok arra, hogy valaki végre egyetértsen ebben velem. Köszönöm, írja nekünk Tamás. És ez a film a 90-es években mekkora kultfilm volt, atya úristen. Elolvastam az Almási Miklósnak, az esztétika tanszék, akkori tanszékvezetőjének a cikkét, valami kritikáját erről. Hát Népszabadság az, valami azért fontos. Népszabadság kritikát. Elég hát bajod van, ha már Népszabadság is, kritikákat olvasol. Kellően alája nyal ennek a filmnek, de nem tudom megérteni. Tehát az esztétika tanszékvezetője elismeri ezt a filmet, de nem tudom, hogy mit ismer el rajta. Ez a film olyan, mintha el se készült volna. A pofátlanságnak a ne további egy ilyen filmet az arcunkba vágni. Igazából nem kapott ez a film 5 Oscar díjat, mint a Gladiátor, de a 90-es években ez a film, ez nagyon-nagyon nagy kultfilm volt. Nagy kultfilm volt. És nem tudom, nem értem, hogy miért. Nem gagyi, szerintem ennek ez a poénja. Hogy, az egész Rodriguez így működik, tehát, hogy soha nem szól, hogy akkor ő most egy nagyon okos ember, aki direkt gagyit csinál, vagy egy tényleg gagyi ember, aki azt csinálja, ami ezért. És nem tudod lelőni, hogy oké, rendben, ez olyan irónia, mint amilyen a Tarantino-nál van, mert hogy a Tarantino-nál ez nyilvánvaló. Tehát őről tudjuk, hogy a zseni, aki nagyon-nagyon művelt minden szempontból, és ezért csinálja ezeket a furcsa egyedi stílusú filmét. De a Rodriguez, aki nagyon-nagyon közel van hozzá, az arról nem tudjuk. Tehát a Rodriguez az lehet, hogy tényleg egy ilyen tök hülye, mint amit a filmjelnek. Tehát egy kamionsofőrhez mérhető intelligenciája van. És a Rodriguez az egy gyökér is. A Rodriguez, hogyha kap a keze alá egy rendes forgatókönyvet, meg normális munkatársakat, akkor újabban már képes viszonylag jó trash filmeket csinálni. Tehát azt lehet mondani, hogy például szerintem az Alkonyattól Pirkadatig az egy jó kis trash film volt. Vagy a Grindhouse, az a Halálbiztos című film, az is egy jó terrorbolygó volt. Macsete és egyéb. Igen. Tehát igen, a terrorbolygó. Ez, tehát képes jó kis trash filmeket gyártani. Igen, de soha nincs kis, tehát van kikacsintás, de nem úgy. Hogyan? Van kikacsintás, de nem úgy. Tehát a Tarantino az elegáns tud lenni, ő pedig mindig megmarad ugyanezen a durva színvonalon, nem véletlenül ilyen hihetetlen véresek a filmjei. De a Tarantinónak is véresek a filmjei, csak a Tarantino... Az képest még nem annyira, mint a Rodriguez. De nem öncélúan, tehát hogy ott van funkciója mindennek, ott minden valamiért történik, tehát a Tarantinónak van terve azzal a filmmel, a Rodrigueznek meg csak pénze van, pénze és egy hülye feje, és rengeteg ambíciója, hogy csináljon filmeket. De a Rodrigueznek a helye az a Kémkölykök 1, 2, 3 és 4-ben van, tehát ő neki az való, tehát az való, ilyen nagyon-nagyon gagyi, ilyen nem akció, vehető, abszolút nem komolyan vehető ilyen matiné akciófilmeket legyártani, az való neki. De a Rodriguez az egyszerűen nem csak arról van szó, hogy rossz fej és tehetségtelen, hanem az a baj, hogy a Tarantino fölbátorította. A Tarantino, mivel hogy ők haverok, meggyőzte a Rodriguezt arról, hogy ő filmrendező. És elmagyarázta neki, hogy nagyon jó lesz Robert, vagy Roberto, neked már van az a mariachis filmed, akkor lesz hozzá ez a Desperados filmed, és te leszel az új Sergio Leone. És ez ténylegesen így történt. Elmagyarázta, hogy neked is lesz egy dollár trilógiád, de neked gitár trilógiád lesz, és készítsd el a harmadik részét is. És a Rodriguez meg annyira pofátlan volt, meg annyira fölbátorította őt a Tarantino, hogy elkészítette a harmadik részét ennek a kvázi trilógiának, és az lett a címe, hogy Volt egyszer egy Mexikó. Hogy ennek az embernek van pofája ahhoz, hogy a Sergio Leone-nak a koporsójára ágaskodva próbáljon meg nagyobb embernek látszani, mint amekkora senki. De hát az a film eltüntesője ezt többen. Az a film... Az még a DVD kiadást is alig-alig érte meg a magyar piacon. Hát az mennyire rossz az a film, de... De semmivel nem rosszabb egyébként, mint a Desperado egyébként, ha már itt tartunk. Szerintem igen. Pusztán azért, mert többet akar elmondani, és nem tud. Igen, tehát pontosan. Azért, mert bonyolultabb, de értelme az nincsen. Ez meg olyan egyszerű, mint egy pár rendőrcsizma, de komolyan. Tehát, hogy itt ez a filmben annyira emlékszem, hogy Johnny Depp szerepel benne, nagyon rossz. Kilövök mind a két szemét, de ez nem akadályozza meg, hogy másokat meg... Lövöldözöl embereket vakon! Ilyen hülyeségeket, komolyan. Tehát, hogy tudhatjuk, hogy a Sergio Leone-nak a Volt egyszer egy vadnyugat, meg a Volt egyszer egy Amerika című filmjére akart rímelni, ez a senki házi ezzel a szeméttel. Hogy van bőr a pofáján ehhez? De komolyan, tehát, hogy engem valami személyemben sért, akkor az például ez. A Desperado sem tud többet egyébként, mint a Banderasnak ez a férfias pofája, ez a latinó sármia, ennél nem tud többet ez a film sem. Aki egyébként ebből a filmek került be az amerikai színész piacra, és lett szupersztár, miközben ő Spanyolországban már Almodóvárnál óriási karriert futott be. De a Desperádónak legalább annyi erénye megvan, hogy nem az a címe, hogy pár Desperádóval többért. Tehát ennyi jót lehet. Pár húrral többért. Igen, vagy pár húrral többért. Na most ebben a filmben is egyetlen egy jó dolog történik, az sem a Rodriguez csinálta, hanem bejön Tarantino a képbe és elmond egy viccet, egy Tarantino viccet, Tarantinos módon, tehát ő a Tarantino ebből a filmből kiharapott 2 percet. Ez a 2 perc a filmben az, amiért a filmet érdemes megnézni. Erről eszembe jut egy vicc. Szóval egy pofa, bemegy a bárba, oda megy a csaposhoz, és azt mondja neki, van egy fogadásom. Fogadjunk 300 dollárba, hogy belepisálok abba a pohárba ott, anélkül, hogy egy csepp is kimenne. A csapos megnézi a poharat, úgy jó 3 méterre van tőlük. Azt mondja a pofának, tisztázzuk, szóval 300 dollárba fogadunk, hogy maga bele tud pisálni innen, ahol most állunk, abba a pohárba, ami ott áll, anélkül, hogy egy csepp is kimenne. A pofa azt feleli a csaposnak. Pontosan. Mire a csapos azt mondja, hát akkor fogadjunk. A pofa mondja, rendben van, kezdhetjük. Előveszi a micsodáját. Jól megnézi a poharat. Erősen koncentrál, nézi a poharat, koncentrál, nézi a poharat, aztán a farkára koncentrál. Farok, pohár, farok, pohár, farok, koncentrál, farok, pohár, farok, pohár, és aztán egyszer csak úgy kiereszti. Persze, telepisálja az egész kócerájt. Ráhugyozik a párpultra, ráhugyozik a székekre, rá a padlóra, a telefonra, és még a csaposra is. Szóval, amit csak lehet, mindent jól összepisál, kivéve azt a kibaszott poharat. Érted? A csapos meg csak röhög 300 dollárra lett gazdagabb. Csuralóan a pisa. Azt mondja a pofának, az a idióta barom mindenhová oda pisált, kivéve a poharat. Én nekem pontosan 300 dolcsival s**fejki. Elnézést, csak egy percet várjon még. És a pofa elmegy hátulra, ahol a többi tetű biliárdozik. Oda megy hozzájuk. Aztán visszaüget a csaposhoz, parancsoljon, itt van 300. Mire a csapos megkérdi, mi a szarért örül úgy, most vesztett 300 dollárt maga barom. Azt mondja erre a pofa, látja azokat a srácokat? Most fogadtam velük fejenként 500 dollárba, hogy lehugyozom a párpultot, lehugyozom a padlót, lehugyozom a telefont, ráadásul magát is. És nem csak, hogy nem fog bepöccenni, érted, de még örülni is fog neki. Ez kurva jó, nem? Desperado de rossz istenem, írja nekünk Zoli, egy kalambó is ide, oda-vissza veri. Hát, sajnos. Itt láttam először Salma Hayeket, azonnal beleszerettem. Igen, hát vannak erényei a filmnek, igen, nyilvánvaló. Edward Norton is megismerte Salma Hayeket, elvette feleségül, lettek gyerekeiket, csomó jó dolog történt, amiről Rodriguez nem tudott, és amit nem tervezett. Tehát igazából Rodriguez ellenére tudnak jó dolgok történni a Desperado kapcsán, például, hogy nem gyulladt ki egy mozi, ahol levetítik, stb. Tehát igazából egy csomó dolog alakulhat a rosszabbul is ezzel a filmmel kapcsolatban. Hát igen, itt azt írja a kedves hallgató, hogy ez az egyetlen jó dolog. Hát igen, én is azt mondom, hogy ez az egyetlen jó dolog a filmben. A vicc van benne, mire ránézek az SMS falra, már hárman arra hivatkoznak, hogy a vicc a jó a filmben. Tehát körülbelül tényleg ennyi, és nem több. Viszont tehát a Rodriguez az úgy működik, hogy őt nem érdekli, úgy tűnik nem érdekli se a téma, se a színészek, hanem inkább csak a stílus. Tehát, hogy ő egy ilyen gyönyörű esztétikát akar csinálni abból, hogy emberek a levegőben ugranak és közben lőnek, és van ugye az a végén az a jelenet, hogy állnak 30-an vele szembe pisztollyal, és akkor, na akkor most küzdünk, hopp, előkap egy pisztolyt és vágás. Tehát nem látjuk magát a harcot, hanem a következő élet már megy haza, illetve megy a kórházba. Ezek mind olyan, tehát meg akarja teremteni ennek a übermacsónak a képét, ahogy a bőrszerkójában a gitártokkal vonul, és ez bőven elég, mert elmagyaráz mindent, ami kellhet. Tehát, ezzel el is magyaráz mindent. Azzal, ahogy ő mennyire fasza, és mennyire képes, hát, hogy is mondjam, érvényesíteni szándékait fegyvereivel. És ez egy állítás egy film részére? Nem, ez maga a film. Tehát ez olyan, mintha egy matricás album lenne, hogy csak a képek érdekesek, semmi más. Tehát de az megteremtettük ezt a remek alakot, ez a film címe, köszönjük szépen. De nem tudom komolyan venni, hát itt van ez a Salma Hayek, ez a Karolina nevű. Ez a Karolina nevű karakter, ez egy könyves boltos kisasszony, egy boltos kisasszony, aki két napra rá, hogy megismeri ezt a csávót, ugye, ezt a mariachit, két napra rá már egy akcióhős, és már bombákat dobál, meg lövöldöz, meg sörétes puskával lő le gengsztereket. És nekem ez kell, és olyan pofával, tehát az ijegységnek, vagy a rémültségnek, vagy a gyakorlatlanságnak a jelét nem látom rajta, hanem egy kész akcióhősről beszélünk. Tehát ez annyira, a B-filmekben simán belefér. Ez valami brutálisan szemét. Jó, hát tehát a Desperado ugyanúgy karakter ebben a filmben, mint amiben a John Rambo volt karakter, akkor, amikor nem láttuk a filmet, esetleg néhányan a osztályban látták németül hangolámondásra, vagy feliratozva, de voltak Rambo plakátok, ahol áll a Rambo félmeztelenül, és csípőből tüzel a nehéz géppuskával, ami egyébként nem volt benne a filmben, de a karaktert megteremtette. Tehát a Rambo esztétikát megteremtette, ugyanígy megvan ez a El Mariachi esztétika, a hátrafogott haj, bőrszerkó, gitártok, ami tele van pisztolyjal színültik, és úgyis mindig ő nyer. És ennyi, tehát kész. Olyan, mint egy ilyen nagyon egyszerű képregény. Egész Rodriguez ilyen. Itt van a tervem. Te még mindig elmehetsz, nem kell részt venned ebben. Megvan a pénzed. Nincs semmiféle pénz. Tessék? Kész, vége. A könyvekbe dugtam. Elégett mind. Fenében. Nincs semmi. Semmi. Óriási. Az istenit. Miért nem hívott fel a barátaidat? Kampát. Kínót. Lerombolnák az egész várost. Búcsó pedig megmenekülne, úgyhogy hagyjuk. Lehet, hogy ez téged nem érdekel. De addig lesz a nyomomban, amíg meg nem öl. De igen, érdekel. Kampa? Mondd csak, Kino ott van? Milyen gyorsan tudtok ideérni Santa Ceciliába? Majd megkereslek benneteket. Hé, köszönöm. És hozzátok a gitárokat is. esküszöm, hogy egy Barátok közt epizódnak több forgatókönyve van, mint ennek, vagy egy jobb dialógusai az vannak, amelyek van. Meg vannak írva a dialógusai. Egyébként a dialógusai azok magasan repülnek egy 80-as évekbeli Hongkong akciófilmhez képest, tehát ott tényleg fingod nincs arról, mi a történet, csak lőnek. Jó, hát a John Woo-ra hivatkozik a kedves SMS író, azt írja, az esztétikája John Woo-éra hasonlít. De a John Woo is csinált nagyon, nagyon szemét akciófilmeket régen, de legalább a, hogy is fogalmazok, legalább a történetnek volt egy íve, egy jó buta íve, de volt valahonnan, valahova, valamilyen volt, akart valamit, valami nagyon egyszerű dolgot akart ezzel a John Woo. És másik az, hogy a John Woo meg később meg tudta lépni a saját árnyékát. Tehát azért később tudott olyan filmeket csinálni, mint például a Rés a pajzson, ami azért még nem a legjobb John Woo, de például az Állarc, ami pedig már egy kiváló film. Hát ez nálam mind a 0-1-es kategória filmjei már. Az Állarc az egy nagyon jó kis film, az nekem nagyon bejött az a film. Esztétika, csak több lassított felvétel van. Egy valami biztos, hogy a Desperado az egy öncélú lubickolás ennek az embernek a nagyon, nagyon saját tudatalattiában, ahol a gitár az, a gitártokban a puska ott van, és a puska az lesz az ő védjegye, és ez a védjegy az, ami ezt a filmet, ami számunkra el fogja adni. Tehát ennyi, hogy a... Mi van a gitártokban? Gitár van a gitártokban? Nem az van. Nagyon heavy. Ez az állítása a filmnek körülbelül. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Hát, te öcskös. Mi a fenét keresel itt? Azt hittem, magát az ördögöt kergetem. És végül kiderül, hogy a saját öcsémről van szó. Én sem tudtam, hogy te vagy a Cezár. Csak ma reggel jöttem rá. Most rögtön meg kéne, hogy öljelek. A becsületembe gázoltál. Mindig tudtuk, hogy rosszban sántikál, Cezár. De sosem hittem, hogy ilyen messzire mész. Szóval a kisöcsém azért jött ide, hogy kioktasson. Megmondja, mi a jó és mi a rossz. Te gitározol, öcskös? Hogy jön ahhoz egy gitáros, hogy kinyírja az embereimet? Megölték a nőt, akit szerettem. Te meg kinyírtad őket. Mit akarsz tőlem? Szándékosan nem ölök meg ártatlan embereket. Te csak megvásárolod őket. Nem öröd meg őket, amíg hasznot húzol belőlük. Addig nem. Nem ezt a nőt szereted most? Ha elveszünk valamit, akkor adunk helyette valami mást. Ez aztán a klassz nő. Nekem elhiheted, én tudom. Sajnálom a könyvesboltot. Mindig mondtam, hogy úgyis füsté válik. Persze, ha tudtam volna, hogy a kisöcsémmel kefélsz, másképp viselkedtem volna. Cezár, én megtanultam a szemből olvasni. És az enyémből mit olvasol ki? Vereséget, testvér. Vereséget. Vereséget? Na nézzék csak! Azért jöttél, hogy megölj. A papa most nem lenne büszke rád. Te voltál az ő kis gitárosa. Az ő kis mariácsia. És most? Csak egy nagyrakás szar vagy, mint én. Meg akarsz ölni? Hadd mondjak neked valamit. Már réges-rég megöltél. Tedd fel a kezed, Manito. Menjünk innen. Tedd fel a kezed! Nagyon sajnálom, Manito, de nem akarom, hogy hősiesen megvitt. Amikor megbüntetem Karolinát az árulásáért, megteszem, és akkor kiegyenlítjük a számlát. Tiszta lappal indulhatunk. Megölted az embereimet. Oké, ami volt, az volt. Felejtsük el. De most. Megölöm Karolinát. És végig kell nézned. Gratulálunk, Rodriguez. Tehát ez a klasszikus mexikói zappanopera színvonala, a hős a film végén tudja meg, hogy Bucsó, aki az ő esküdtellensége és szerelmének gyilkosa, valójában a testvére. És akkor ilyen bődületesen, gyalázatosan rosszul megírt dialógusokat kell hallgatni, hogy a papa most nem lenne büszke rád. Ő te voltál a kis mariács, az ő kis mariácsia. Tehát így magyarázzuk is el a nézőnek, hogy ja, a szappanoperában minden részben mindent el kell magyarázni. Robi, itt vagyunk a rádióstúdióban, tehát körülbelül ilyen szinten, mert hogy a bekapcsolódók is értsék, akik most a 127. résztől kezdik el nézni és válnak rajongóvá. 0629986986 az SMS számunk, erre várunk minden antiszemita és kevésbé antiszemita, burkolt és nem burkolt antiszemita. Egyébként egyáltalán nem kell eltanácsolni. Én nem hiszek ebben, nem kell eltanácsolni az embereket az antiszemita SMS-ektől. Írjanak, ami tetszik. Imádom, hogy belelovalod magad a dologba, a nevedet sajnos nem tudom. Robi vagyok, hello. Ez a szám is annyira rossz, már mint az a Gypsy Kings, ugye? A Stolbuci is eldalolhatná az Érik a szőlőt, hát ha világhírű lesz. Nem rossz ötlet. Robert Rodriguez Stolbucit rendezi, ebből meg ki is jöhet valami jó. Valami szörnyű. Banderas annyira rossz színész. De Charlie Sheen is szerepeljen benne. Mielőtt elkapcsolok róla, mindig elfog a röhögés, sajnálat, harag. A hangszertok meg a hátranyalt rófarkas hajse eredeti, max arra jó, hogy hétfő esti filmidézet Barkóba játékban felhasználjuk. Közben kitaláltam a filmet, Stolbuci dobókatával menekül, Charlie Sheen üldözi őket, Robert Rodriguez rendezi, még gondolkozni kell rajta, de ebben majdnem kész a forgatókönyv. Ez valami gyalázatos. Dudás, ez az a címe. Nem fér meg két dugás egy csárdásban. Hát szerintem ez a film, ez maximum egy kettes, de gyenge kettes a tízes skála. Nekem négyes. Négyes? Uh-huh, igen. Azok miatt a teljesen irreális és teljesen gagyi akciójelenetek miatt az győzött meg? Igen. Az húzza fel? Igen. De hivatkozhatnál arra is, hogy a nagyon-nagyon gyenge és nagyon gagyi dialógusok húzzák nem, fel négyes. Nem, csak akciójelenetek. Minden más tovább kell pörgetni, meg a WC az nem vicces, amin át kell menniük. Beszéljünk az Elemi ösztönről, ami szintén egy kultfilm. 90-es évek egyik nagy kultfilmje, és azt nem tagadhatom, hogy az egyik kedvenc rendezőm, sőt, kimerem jelenteni, hogy az egyik kedvenc rendezőnk. A csillagközi invázió miatt. A csillagközi invázió miatt, meg az Emlékmás miatt. Igen. Két brilliáns film, talán a két legjobb sci-fi valaha. Persze nyilván nehéz ilyet, meg kockázatos ilyet kijelenteni, de nehéz ezeknél jobbat is említeni. Ezek rendezője Paul Verhoeven, holland származású rendező, aki szerintem forradalmasította a science fiction filmgyártást Amerikában, csak ettől aztán túl nagy lett az önbizalma, és előállt nekünk ezzel a címeres szeméttel. Amiről egyébként sokkal ismertebb, mint az előző két filmek. Ez a filmje, ez tette őt igazán neves hollywoodi rendezővé. Illetve egész pontosan Sharon Stone budjájának a hiánya tette őt igazán híres hollywoodi rendezővé. Ez a film az Elemi ösztön, ami minden idők egyik legbotrányosabb, egyik legnagyobb sajtóvihart felkavart filmje. Érdekes? A hiányzó bugyi miatt. Kb. Amiatt a hiányzó bugyi miatt. Nem, csak a hiányzó bugyi miatt. Tehát ez a film semmi más nem tud felmutatni. Uff. Ez a film egy thriller, és azt se tudja felmutatni, de hiányzik. Azt se nagyon tudja. Michael Douglasnek meg Sharon Stone-nak önmaguk és egymás testi szenvedélyének élvezetében való folyamatos 123 percen keresztül zajló dagonyászása. Ezt lehet mondani, ez a film, az Elemi ösztön. Fantasztikus színészi alakítások. Én azt gondolom, hogy a Sharon Stone-nak a neve is mutatja, hogy mennyire jó színész, tehát a kőarcú nő, aki mindig ugyanúgy néz. Igen, és valami hatalmas, egyébként nagyon-nagyon nagy hype-ja volt a filmnek, jelölték ezt a Cannes-ban aranypálmára jelölték egyébként a filmet, azt képzeljétek el. Desperado is ment Cannes-ba, de nem hivatalos vetítésen. Az Oscar díj jelölése, meg Golden Globe díj jelölése volt, aztán végül nem kapta meg, de hát ez erről a filmről mondható el, hogy egy hatalmas nagy pohár vízben zajló vihar, amiben egyszerűen nem értem, hogy mi a... Tehát én értem, hogy a szex az egy jó dolog, de, valóban ott van mögötte. Mindaz, amit a Verhoeven mögé hazudik, ez a halálfélelem, halálos szenvedély, a vonzás és a félelem, és a félelem, ami felfokozza bennünk a vágyat. És ez az egész nyakon öntve ezzel a elképesztő pátosszal, amit persze mi nem jön át a celluloid szalagon, mert mi nem érezzük azokat a feromonokat, meg nem érezzük azokat a hormonokat magunkban, meg a másikban, amit ezek a valakik állítólag éreznek, de elvárja tőlünk a rendező, hogy mi ezt vegyük komolyan, és hogy ezt érezzük, és valóban. És tulajdonképpen, ha úgy veszük, hogy látjuk az elején, hogy a szőkenő, és tegyük föl most, hogy a különböző értelmezései vannak ugye a filmek, de hogy a Sharon Stone a szőkenő, aki megöli a rock and roll csodát, akkor tulajdonképpen nem nagyon különbözik ez a film, tehát elemi ösztön egy átlag Columbótól, a Columbónak erotikus thriller verziójától, ami egyébként magában nagyon vicces volna, hogyha létezne egy ilyen Peter Falkkal, de nem, ez itt egy teljesen más kategória, egy elképesztően öntelt zsaruval, akit ugye a Michael Douglas elképesztően öntelten tud alakítani, mint ember. De Michael Douglas is az, aki világ életében mindig is saját magát játszotta. Igen. Néha kevésbé jól, néha jobban, de azt az egy szerepet, azt a Michael Douglas-séget olyan Dörner Györgyösen mindig jól előadta. Tehát azt őróla el lehet mondani. Egyetlen kivétel van az Összeomlás című film, ahol tényleg jó. Tehát azt lehet mondani, hogy ő neki azért a filmért volt érdemes elmenni színésznek. Más az a film, mint ezek. Igen, nagyon más maga a film is, és nagyon más benne a Michael Douglas is. Igazából Michael Douglas, aki egy meglehetősen közepes színész, abban a filmben át tudta lépni a saját árnyékát. Gyökér republikánus, rakétatudós. Igen, zseniális. Igen, az tényleg zseniális. A karakter is zseniális, a film is kiváló, és a Harsányinak a magyar hangja is nagyon jó hozzá, hogy ott nem a Dörner a magyar hangja, sokkal esendőbb. Én a legtöbb filmben egy ilyen eltévedt arany ifjúnak látom, de abban nem. És ezért jó. Hát mi, ennyi jót, ennek a felét nem lehet az elemi ösztönről elmondani. Ebben az épületben tilos a dohányzás, Miss Tremel. Na és ha rágyújtok, vádat emel miatta? Megmondaná, hogy milyen kapcsolatban volt Mr. Bozzal? Szexuális kapcsolatom volt vele kb. Másfél évig. Jó volt vele a szex. Kísérletező alkatú férfi volt. És én szeretem az ilyeneket. Gyönyört adnak nekem. Tőle sok gyönyört kaptam. Mondja, kérem, próbálkozott már szadomazohista dolgokkal is? Egészen pontosan mire gondol Mr. Corelli? Kikötözte? Nem. Sose kötözte ki? Nem. Johnny igazán szerette használni a kezét. És jól esett, ahogy belém nyúlt. A könyvében szó esik egy fehér sejemsárgról. Mindig is nagyon kedveltem a fehér sejemanyagokat. Minden alkalomhoz illenek. Szereti, ha a férfi a kezét használja, ugye így mondta? Nem, azt szerettem, ahogyan Johnny használta. Nem szeretem a szabályokat, Nick. Én inkább sodródom. Maga ölte meg Mr. Bost, Miss Tremel. Bolond lennék, ha írtam egy könyvet a gyilkosságról, és aztán pontosan úgy ölnék meg valakit, ahogy leírtam. Ezzel beismerném, hogy gyilkos vagyok. Nem vagyok ostoba. Tudjuk, hogy maga nem ostoba, kisasszony. Talán épp azért írta, hogy elterelje a gyanút. A könyv megírása maga az alibi. Nem is lenne rossz, ugye? A válaszom akkor is nem. Nem én öltem meg. Szokott teszedni kábítószert? Néha igen. Kábítószeredet Mr. Bozzal együtt is? Persze. És mit szedtek? Kokain. Mondja, kefélt már kókósan, Nick? Nagyon jó. Maga szeret játszani, ugye? Pszichológiából diplomáztam, a szakmával jár. Meg élvezem is. És a box? Az is játék, azt is élvezte? Ez a kérdés nem tartozik a vizsgálathoz. Élveztem, míg Manny meg nem halt. Mit érzett, mikor meghalt? Szerettem őt, fájt. És mit érzett akkor, amikor Johnny Boss halt meg? Amit az iránt lehet, aki olvasta a könyvemet és eljátszott velem. De nem fájt? Nem. Mert őt nem szerette. Így van. Pedig jókat kefélt vele. Attól még lehet élvezni. Maga senkivel sem kefélt a feleségen kívül, Nick. Honnan tudja, hogy nős volt? Mondjuk, hogy kitaláltam. Számít ez valamit? Nem kér egy cigarettát, Nick? Maguk ismerik egymást? Nem. Nem. Hogy ismerte meg Mr. Bost? Könyvet írtam egy hajdani rockstar meggyilkolásáról. Elmentem a klubjába, felcsíptem, és lefeküdtem vele. Semmit sem érzett iránta, csak a könyv miatt feküdt le vele. Eleinte igen. Aztán kezdtem élvezni, ahogy csinálta. Ez nagyon számító dolog, hölgyem. Író vagyok, megírom az embereimet. Tudatosan élek. Nem kapcsolják rám a hazugságvizsgálót? És most ez a pláne ebben a filmben, de most komolyan, hogy ilyen ordinári ez a kis ringyó, hogy itt ilyen módon fogalmaz, hogy azt mondja, hogy belém gyúlt, meg ilyen kefélt már kokósannik. És most ezzel legyünk elkattam, tehát ezt tudja ez a film, és ez volt a filmnek egyébként a felhajtó ereje, hogy valaki ennyire vállalja a szexualitását, meg az élvezetét, gyönyört adott nekem. 92-ben vagy 3-ban, mikor is írsz a film? 92-es. 90, akkor ez nagyot szólt, de nem emlékszem, őszintén megvallom. De tényleg a Budi nélkül jeleneten kívül nem is igazán emlékszem. Most újra néztem a filmet, és egészen leesett az állam azon a diszkó jeleneten, ami van a filmben. Ilyen rosszul táncolni, tehát én alapvetően nem vagyok egy buli arc, és nem gondolom azt, hogy kisebb pufa testemet kell mutogatni másoknak egy diszkóban, de szóval ha egy diszkó ilyen volt 93-ban, akkor iszonyú jól tettem, hogy nem jártam soha oda. Az a halálos pátosz, ami ezeket az embereket körülvesz, és ezeknek a szexualitása, az így átbűzlik a mozivásznon, vagy valahogy nem tudom, ez az izzadt szexualitásuk. Nem jól játsszak el még azt sem. Nem, és az a... Franciák ebben sokkal jobbak egyébként, tehát ilyen francia vágyfilmekben sokkal jobban megvan a során. Annyira idegesítő, hogy minden egyes dialógus ezeknek az embereknek, ezeknek a hősöknek, Catherine Tremelnek, meg Nick Curran nyomozónak a nadrágjába, meg a bugyjába vezet. Minden dialógus, minden egyes dumi. Erre megint felhívnám a figyelmet. Igen, de ugyanakkor nem mutatja meg a rendező, csak utal rá. Utal rá. Egy pamas látszik azt annyi. Valami látszik, igen. Azt írja a kedves hallgató. Básti Júli, akit egyébként imádok, ezzel a szinkronnal ért el, hogy mindent felirattal nézzek. Ez tényleg nagyon rossz szinkron egyébként. Ha már eljátszották azt a szerepet, akkor a szinkron színész miért akarja még egyszer, még újból eljátszani alatta? Ez egy dögletes nagy hatásvadászat, amit itt a Paul Verhoeven előad nekünk, és tartalmatlan, és jelentés nélküli, és állítás nélküli. Tehát ez a legfájdalmasabb benne, hogy ezek az emberek önmaguk szexualitásának a plakátjaivá silányulnak ebben a filmben. A Catherine Tremel is, meg a Nick Curran nyomozó is. És nincsen hátterük, és nincsen semmiük, és nincs is állításuk, meg az egész világuk az abba koncentrálódik, abba az állítólagos szenvedélybe, ami fűti őket egymás iránt, és egy utalássá válik az egész film, önmagára való utalás. Tehát nem a filmet látod, hanem egy metatérben zajló jelenséget látsz, amiben hát próbálom megfogalmazni az élményemet és azt a mélyről feltörő viszolygást, amit érzek az Elemi Ösztön című filmmel kapcsolatban, onnantól kezdve, hogy valaha láttam. És a környezetemben mindenki odáig volt ettől a filmtől. Hú, ez nagyon kemény, ez nagyon szexi, és szerintem nem ez a szexi, tehát, és főleg 2 órán keresztül, tehát az értem, jó nekik a szex együtt, nagyon összeillenek, nagyon működik a kémia, nagyon működik a fizika, imádja a mellét, nagyon jó dugja a seggét, na értem, tök jó, élvezzék, rendben van, 123 percen keresztül ez már sok, tehát ennél azért mondjon már valami többet a rendező, akarjon már ennél többet. Néhány égcsákány is. Ritka szemét film, 10 évesen néztem meg Stone miatt, írja a kedves hallgató, de Sharon Stone-nak is tulajdonképpen annyit köszönhetünk, hogy a Scorsese-nek a Casino című filmjében a Sharon Stone játszott. Hát igen, internet előtti kor nehéz idők voltak. Igen, de a Sharon Stone-ból is azért ki lehetett hozni valamit. Igazából egy jó Sharon Stone-t. Hát igazából a Sharon Stone is mindig is jól eljátszotta ezt a Sharon Stone-t. Azt írja a kedves hallgató, Douglas szeretem, de a San Francisco utcaiban is jobb. A játszma sem egy utolsó film, abban is jó. Mármint a játszmában, hát a játszma jó film, de is Michael Douglas kell játszani, de nem. Pontosan, ott nem kell mit játszani. Michael Douglas jól eljátsza, Michael Douglas, és ez sosem volt neki probléma. Ez sajnos ez a helyzet, és sajnos ennél sokkal lesújtóbb nem is lehetne a véleményem erről a filmről. A barátnője kiirtotta az egész családját. Igen, segít a gyilkossági motivumok megértésében. Azt hittem, ezt az iskolában megtanulta. Csak elméletben. Maga viszont mindent tud a gyilkossági motivumokról. Igaz, mesterlövész? És nem csak elméletben. Mi történt? Csak nem kapott rá az ízére. Túlságosan megkedvelte. Nem értem, miről beszél. Meséljen a kokóról, né. Amikor lelőtte azt a két turistát, mennyi kokó szívott? Kérem, van miről mesélnie. Nincsen. Dehogy is nincs. Csak nem vizsgálták meg idejében, ugye? A belső ügyosztály tudta. A felesége is tudta, ugye? Ő tudta, hogyan történt. Niki túl közel került a tűzhöz. És megperzselődött. Emiatt lett öngyilkos. Azt tudom mondani erre, amit itt a Paul Verhoeven előad, ez az intellektuális és esztétikai szélhámosság, de főleg intellektuális szélhámosság. De úgy általában... Erre szokta az internet azt mondani, hogy fiatal volt, és kellett neki a pénz. Amikor a rendező összekacsint a nézővel, a szereplőkön keresztül, meg a jeleneteken keresztül, hogy ugye érzed, hogy ez milyen durva. És a néző ezt el akarja hinni, mert akkora pátosszal van tálalva az a valami, ami állítólag nagyon durva, hogy így elragadja a néző érzékeit. És akkor a néző visszakacsint a rendezőre, hogy igen, megvan, elkaptam a fonalat, igen, ez nagyon durva, és mindeközben nincs a dolog mögött semmi, ami nagyon durva, semmi, hanem egy nagy lufi van, egy nagy hazugság van, egy jó nagyra felfújt hazugság van, ez a probléma alapvetően. Ezekkel a jelenetekkel, amikor így mondjuk el azt, hogy valójában valami nagy szenvedélyt érzünk. Megperzselte valami. Megperzselődött, túl közel került. Érzitek a szenvedélyt, ugye? Érzitek a feromonoknak a tombolását magatokban? Nincs rajtam bugyi, ugye tudjanik? Csodálatos. Tehát tényleg, ezt köszönjük szépen Paul Verhoevennek. Ezek azok az állítások, amelyeket tőle vártunk, főleg a csillagközi invázió után. Ha nem hagyod békén, megöllek. Hadd mondjak valamit, Rocky. Mint férfi a férfinak. Tudod, ez volt az évszázad legnagyobb dugása. Mit szólsz hozzá? Mióta vagy itt? Szeretsz kukkolni, ugye? Ő szereti, ha nézem. Catherine! Szia! Hiányoztál. Befejeztem a nyomozást. Befejeztem a könyvet. Igen? És hogyan végződik? Ahogy mondta. A nő megöli. Ég veled, Nick. Ég veled? Igen. Befejeztem a könyvet. Nem hallottad? A szereplő meghalt. Ég veled. Csak nem virágra vársz. Küldök egy dedikált példányt. Mi a fele ez? Van tréfa! Játszadozol vele. A játéknak vége. Igazad volt. Ez volt az évszázad dugása. Mesterlövész. Létezik nagyobb filmes közhely ennél az állításnál, mint hogy a játéknak vége. És ebben az egy mondatban úgy gondolom, hogy a filmnek a minden gyengeségét és minden idegesítő vonását egyesíteni lehet, hogy ez volt az évszázad dugása. Ezt a pátoszt odahazudni valami mögé, ami önmaga jogán jó dolog. Tehát azt kell érteni, hogy a szex az egy jó dolog, szeretjük. Nincsen, maga jogán nincsen szüksége Paul Verhoevenre és annak segédhadaira, hogy az egy ilyen kimagasló a jó dolog legyen az életben. Igen, az egyik legjobb dolog az életben. De ilyen filmek nélkül is simán a legjobb dolog az életben, és ezektől a filmektől csak közönséges lesz, és hazug az egész. Tehát amikor valaki megjátsza azt, hogy neki a szex az egy más szinten jó, mint neked. Mert ő annyira élvezi. Meg olyan szinten élvezi. Meg az ő orgazmusa az egy más kategória. Igen. És érzed az egész mögött, hogy tudod te, hogy mi a szex, és hidd el magadnak, hogy te tudod, hogy mi a szex, és a szex az annyit tud, és ez nem kevés. Ez egy nagyszerű dolog. De az, amit ő mögé hazudik, az nincs. Az nem létezik. És ez a film ezért hazug. Milyen hazug? Jégsárkányt vonnak bele, akkor még jobb. Ja, és még bele egy jégsárkány. És kétszer megcsinálja, tehát kétszer végig csinálja azt a rendező velünk, hogy az elején ugye megmutatja a gyilkosságot, hogy a nő van felül, és amikor elélvez, akkor széjjel szaggatja a jégsárkánnyal a férfinak a felső testét. És ezután megcsinálja, megmutatja ugyanezt a szexet Catherine Tremel meg a nyomozó között, és felfokozza nekünk a feszültséget a végsőkig, és amikor már sikít a zene, akkor rá hanyatlik az elélvezett nő a férfi testére, és nem szurkálja meg. És a film végén van pofája még egyszer ezt a jelenetet újra előadni, ugyanezzel a végeredménnyel, de hogy megint csak nem szurkálja meg, és akkor a végén ott van az alján a padlón az ágy alatt a jégcsákány. Na hát most már... Mert a végzet, a szexualitás, és a halál, a vér, és a stonyó, ezek édes testvérei, és összekeverednek valami halálos szenvedélyben, ez csodálatos. Hát köszönjük, ez erre mondjuk azt, hogy ordinári. Elemi ösztön nálam egy erős közepes, írja a kedves hallgató. Én is fizettem érte, viszont a műsor ötös. Komolyan tökre feldobjátok nekem ezt a késő őszi vasárnap délutánt. Köszi, G. Hát mi nagyon örülünk. Kedves SMS író azt írja, nekem tökre felállt. Hát akkor működik. De ajánlom erre a célra a pornófilmeket. De sokkal alkalmasabb. Te suttogásodtól vagy az eredeti filmtől? Van egy félelem bennem. Izgalmasan hangzik. Lehet ebből még az évszázad dugása is. Pontosan. Na, annak idején egy osztálytársam matek órán azt mondta, jó dugások vannak benne. Biztos ezért volt sikeres. Sok mindent elmond a filmről, egyébként teljesen egyetértek. Igen. A serdülők ilyenekből kezdik tanulni a szexet, meg az olyan benyögéseket, mint legalább elment, mielőtt elment. De legalábbis az internet előtt maradjunk ennyiben. Na most maradjunk annyiban, hogy a jó dugások, azok nagyon sok filmben vannak. Szinte minden filmben, főleg ekkor a 90-es években megmutatták ezt a stilizált szex jelenetet, szinte minden filmben kellett, hogy legyen egy akaró, ilyen... Ugye? Igen, kellett, hogy legyen egy ilyen három vagy négy perces ilyen vonaglás, amikor nem, a kontúrokat a látod, stb. 30-40 másodperc. Na jó, igen, és ebben a filmben... A 3-4 perces az a régi TV2 menő állítólag erotikus filmekben volt. És ebben a filmben viszont meg erről szól a film. Arról, hogy mekkora szex. Tehát azért, hogy mondjam, ez így egy kicsit kevés. Egy kicsit kevés, azt gondolom. Gyilkossági motivumok? Te, Atya Úristen, kifordította így az indítékot? Hát itt mindenki egyetért velem. Az az igazság, nem tudok találni olyan SMS-t, amelynek az írója vitatkozni akarna velünk ezzel a filmmel kapcsolatban. Szerintem akkor osztályozzuk a filmet, és a dugásról vonuljunk át a holokauszt irányába. Hát nézd, szerintem ez a film egy 3-as. A legjobb indulattal is egy 3-as. Van a listán 0-as? Hát, szerintem az nem film. Tehát ami, tudom, ami akkor elkészül, egyes, ami felvesz egy értéket a film skálán, az egy film, tehát az egyes. Tehát az egyesnél nincs a nullás. Tudod, mi a nullás film? A pulóvered. Az egy nullás film, hiszen nem vesz fel értéket azon a skálán, amin a filmeket mérjük. Na. Fiú, gratulálok, nagyon jó a műsor, köszi a földi higgadt gondolatokért, írja nekünk Gabi. Ennekkel mindig szolgálhatunk. És itt van velünk a Zongorista című film, és itt van velünk Roman Polanski, minden idők egyik legjobb rendezője, minden idők egyik legunalmasabb filmjével, amely a Zongorista. Az az igazság, hogy sok holokauszt gicset láttunk már, de olyat, amelyik ennyire érdektelen lett. Az gicseket láttunk. Igen, láttunk, főleg azokat láttunk, de olyat, amelyik ennyire érdektelen lett volna, olyat nem nagyon. Tehát olyat, ami az az igazság, hogy kellett volna ehhez a filmhez egy történet. Eddig a Roman Polanski mindig úgy csinált filmeket, hogy volt egy sztoria, amit el akart mesélni, amivel kapcsolatban úgy gondolta, hogy érdemes elmesélni. Mostanában láttam a Szellemírót. Megnéztem ezt a legújabb, alig hanem utolsó filmjét, és még erre a filmre is azt mondom, hogy van egy sztoria, amit akár érdemes elmesélni. De a Zongoristával pont ez a probléma, hogy nincs sztori. Hogy nincsen sztori, csak egy agónia van. Egy darab tömény agónia, és azt kell nekünk végignézni, és nem történik igazán semmi. A másik probléma vele, hogy a holokauszt filmek olyanok, hogy aki megnézi, az vagy azt gondolja, hogy ez milyen szörnyű, de eddig is ezt gondolta, tehát ezen nem sok minden változott, és akkor most lát egy gicses filmet, amiben egy poén van, az a zongorázás. A nagy rész az megvonja a vállát, és aki meg eleve holokauszt tagadó volt, az nem ettől fog megváltozni, tehát az megint ki fog köpni oldalra, hogy ezek a mocskok már megint mit csináltak. Hogy is volt előző MSM-esben? Blankolt majmok? Igen, valami ilyesmi. A Zongorista című film az a Vladislav Spilman nevű zongoristának a története. Megírta ugye a háború után az élettörténetét könyvben. Igen. Akkor azt nem igazán szerették kiadni, mert volt a Lengyelországnak a háború után egy ilyen sztálinista, elhallgató jellegű érája, és így eltűnt a könyv. És igazából azért van ez a film, mert a 2000-es évek környékén ennek a Spilmannak a fia kiadta újra a könyvet, és akkor meglátta valószínűleg valamelyik ilyen könyvbemutatón a Polanski a könyvet, elolvasta, és akkor így felspannolta magát, vagy a producerei felspannolták, hogy hát ez egy nagyon-nagyon szép történet, hát ezt csináljuk meg mindenképpen, és akkor megcsinálta az X plusz egyedik ilyen beteszik a vonatba a zsidókat filmet, nagyon-nagyon erős Schindler listájás áthallásokkal. Tehát úgy, hogy a Schindler listája egyébként egy sok kategóriával jobb film. De ugyanolyan Schindler... gics mindez, sajnos. Piros ruhás lány. A piros ruhás kislány az megbocsájthatatlan. Tehát az megbocsájthatatlan. Tehát az olyasmi, amihez egy filmrendezőnek nincsen joga. Egy filmrendező az Isten. A film terének istene a filmrendező. Ezzel a hatalommal lehet élni és visszaélni. Nem, de ott már az is gics volt, a fekete-fehér volt a film. Tehát, jó, mondjuk kellett hozzá, mert ebben a filmben például látszik, hogy mennyire bénák a jelmezek, azért mert nem fekete-fehér. Az egy koncepció volt a fekete-fehér, és szerintem működött. A piros ruhás kislány az gyalázatos volt. A végén a véralgebra, amikor ott kalkulál, hogy mennyi maradt, mennyi menekült, azoknak mennyien vannak az utódai, tehát akkor úgy tűnik, hogy Schindler legyőzte a nácikat, happy end van, és örüljünk a film végén, az is gyalázatos. De a Schindler listájának a maga jogán vannak saját erényei és olyan állításai, amelyeket érdemes elmondani. A Zongoristának egyetlen egy ilyen állítása nincsen. A Zongorista egy olyan film volt, aminek egyetlen magyarázata van, a 2002-es Aranypálma és a 2003-as Oscar-díj. Ezek voltak az magyarázatai ennek a filmnek, és elég szörnyű, hogy Roman Polanskinak, aki minden idők egyik legjobb rendezője, egy ilyen gicses és unalmas holokauszt szirupos pátoszos filmet kell lerakni ahhoz, hogy ezeket a díjakat megnyerje, és a főleg a Cannes-i Aranypálma díj miatt vagyunk főleg elkeseredve. Ez a film, senki nem fog segíteni, semmit nem ad hozzá a történethez, azon kívül, hogy egy tulajdonképpen csak, akik még nem láttak filmeket, azok által élvezhető, élvezés nem biztos, hogy jó szó, élményt ad. Hogy mennyire emberséges volt az a német tiszt, aki életben hagyta ezt a szegény embert, mert zongorázott neki. Na most az persze egy nagyon szép történet, tényleg nagyon szép történet. Az egész német hadseregben, úgy van a Wehrmachtban, egyetlen embert emeltek föl a Yad Vashem múzeumban az igazak közé, ezt a katonát, aki ugye ebben a filmben szerepel. Tényleg szívszorító történet, de akkor tehát inkább egy rövid filmet csináljon róla, ne pedig ezt a, semmit, igazából ez semmi. De könyörgöm, hát ami tele van szörnyű jelenetekkel egyébként, tényleg meghatóan szörnyű jelenetekkel. Több mint 2 órának kell eltelni, hogy eljussunk egyáltalán eddig a pillanatig. Hogy átéljünk valami erkölcsi drámát. Mert addig még az sincsen. Addig csak a borzalom van, meg az unalom. Borzalom a, borzalom, a borzalom és az unalom váltogatják egymást a filmben 2 teljes órán keresztül. Tehát ez így, tehát nem ártott volna egy sztori. Nem ártott volna valami, ami ami kapcsolatban elhiszem, hogy a Roman Polanski el akarja mondani. A legtöbb filmnek egyébként ez a problémája, hogy elúszik így a unalmas részletekben, és nem tud visszajönni belőle. Nagy tisztelője vagyok, Spielmann úr. Szólítson Vladeknek. Senki nem játsza úgy Chopint, mint ön. Remélem, ez Bóknak szánta. Persze, mi más? Csak tréfáltam. Nagyon kedves. Köszönöm szépen. Meghívhatom a Paradízóba egy kávéra? Igen, köszönöm. Remek. És maga? Még tanul? Most végeztem el a konzervatóriumot. Szóval zenész? Igen, kezdő zenész. Elnézést, kérek, mind játszik. Ó, a nők gyönyörűek, amikor csellóznak. Megérkeztünk. Zsidók számára tilos a belépés. Ez gyalázatos. Hogy nyerészelik? Ilyenek az emberek. Jobb nácik akarnak lenni, mint Hitler. Bemegyek és panaszt emelek. Ne, kérem. Így el jobb, ha nem teszi. Ez annyira megalázó. Épp önnel ki. Viszlát! Menjünk máshová. Sétálhatunk a parkban. Nem, sajnos nem. Most jött ki az új rendelet. Zsidóknak tilos a belépés. Ugye, most is csak tréfál. Nem, sajnos nem. Mondhatnám, hogy üljünk le valahová, de a zsidók sajnos nem használhatják a köztéri padokat sem. Ez képtelenség. Azért még áldogálhatunk itt, és beszélgethetünk. Azt hiszem, azt még nem tiltották meg. De hát ő csellózi. Dorota, nagyszerű. Ki a kedvenc zeneszerzője? Chopin? Ó, valóban. Meg kell tanulnia a csellószonátáját. Örülne neki, Vladek? Hogyne. Akkor együtt játszhatnánk. Maga csellózna, én meg zongoráznék. Most Filman úr. Maga csodálatos, tényleg csodálatos. Szólítson Vladeknek, kérem. Ez azért kapta meg ez a film a Cannes-ban az aranypálmát, meg az Oscar-díjat a legjobb rendezésért, Roman Polanski és a legjobb férfi főszereplő Adrien Brody, ugye? Tehát hogy őket el kellett ismerni. Ja, a Roman Polanskit azt nem lehet megkérdőjelezni. A holokausztot azt szintén nem lehet megkérdőjelezni. Tehát nem fogjuk Roman Polanskit tagadni, nem fogjuk a holokausztot tagadni, amikor ez a két állítás egymást erősíti, azért oda kell adni az Oscar-díjat, oda kell adni az aranypálma-díjat, azért mindent oda kell adni, mert az egy olyan erejű tekintély, amihez képest az Oscar Akadémia, meg a Cannes Film Fesztiválnak a zsűrie, az eltörpül. Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy amikor ez a két brand, hogy holokauszt és Polanski összefog, akkor az egy olyan erő, az egy olyan hatalom, ami előtt lerakják a fegyvert a zsűri tagjai. Erről van szó, és lehet akármilyen a szirup, és hogy ez a film teremtette meg a közös halmaszt, a közös ízlésbeli halmaszt a Cannes Film Fesztivál meg az Oscar között, hát ez nagyon szomorú. Nagyon szomorú. Kaptunk egy SMS-t. Ez is alátámasztja a zsidókkal kapcsolatos sztereotípiákat, írja a kedves hallgató, amikor a végén neki kéne segítenie a németen, mármint aki megmentette az életét, mert szépen zongorázott, s az nincs meg, nem keresi, csak vállat von. Ultragáz, írja Lehel. Most nem azért mentette meg, mert szépen zongorázott, az a német katona lengyeleket és zsidókat mentett meg 41 óta folyamatosan, és ő volt egyik, akit megmentett, és hát sajnos a SMS író előbb tájékozódhatott volna, mielőtt ilyeneket írogat élőadásban, és mi felolvassuk, ugyanis Spielmann mindent megtett, hogy a német katonát megmenekítse, de egyszerűen a szovjetek nem adtak semmilyen információt róla, hogy hol van. Kiderítette a nevét, nem tudta korábban, hogy hívják. Megpróbálta megtalálni azt a tábort, ahova a Szovjetunióba elvitték, de nem tudta megtalálni. Akkor ezt a Polanski meghamisította? A Polanski, tehát nem mutatja azt, hogy ő vállat vonna, egyszerűen van egy vágás, ott elmenek a gyárba megnézni, ott van-e, és akkor utána vág és van egy koncert. Nem, tehát ennek a Spielmannnak az élete gyakorlatilag onnét folytatódott, a családja nélkül, akiket ugye mind megöltek, mint a háború előtt, ugyanúgy zongorázott egész életében a lengyel rádióban, de nagyon sokat elkövetett azért, hogy ezt a német katonát megtalálja. Ha tömény unalomra vágytok és hatásvadászatra e szomorú témában, sorstalanság, írja nekünk a kedves hallgató. Egyébként igaza van az a helyzet. Abszolút igaza van, csak a sorstalanságot bírálni, annak nincs tétje. A sorstalanság az azért... Könnyű belerugni. Igen. Tehát most az olyan, hogy annak nincs sportértéke. A sorstalanság az egy széles körben, hát így nem egy bukásnak, egy gyenge filmnek tekinthető, és általánosan leírt. Hát nem szoktunk dicsekedni vele. Egy általánosan leírt produkció. Szemben ugye a zongoristával, ami egy általánosan széles körben hype-olt, és nagy nemzetközi sikerrel játszott film. Tehát itt az alapvető különbséget kell ebben látni. Ez a film, ez csak valahogy úgy az öncélú gyötrelemről szól. Tehát egy ilyen filmtől, meg a Polanskitól, meg ettől a rengeteg díjtól, mindezektől elvárnám, hogy mondjon el valami újat erről a témáról. Mondjon el valami újat erről a témáról, amit nem tudtunk még, amiért érdemes volt várni 2002-ig. Van benne, és semmi ilyesmit nem tudunk meg. Rengeteg szörnyű dolog van benne, ami benne van ugye a visszaemlékezésekben. Tehát amikor ledobják az idős bácsit a teraszról, mert nem tud felállni. Azt írja a kedves hallgató, vagy adorlőjük a gyerekeket. Azt írja a hallgató, hogy nem démonizálja a nácikat, ennyi. De közben meg, de hogy nem. De démonizálja, abszolút. Nagyon keményen. A kötelező náci az benne van. Tehát ez a SS villámos gyilkos, aki... Hát amikor táncoltatják a zsidókat ott azon. Például, amikor táncoltatják a zsidókat. Például, amikor megkérdezi egy nő attól a katonától, hogy hova telepítenek ki minket, és a válaszként fejbelül. Azonnal fejbelül. Ennél nagyobb démonizálás nem kell. Kidobják az öreg embert az ablakon, mert... De álljunk meg még egy pillanatra. Mivel, hogy ez a film egy közhely, ezért hozza a hivatalos közhelyeket. És a náciknak a démonizálása az egyik legtipikusabb közhely. Sziasztok, újból hozzátok a formátokat, jók vagytok, írja Viktor. A zongorista egyébként lehetett volna rosszabb is, gondoljátok csak el, milyen lenne, ha Polanski megrendezte volna a saját maga kissé sajátos elemi ösztönét. Írja nekünk Viktor, belegondolni sem tudok. Általában kérdezem, koppintás vagy tisztelgés, érdekel a véleményetek? Az a baj, hogy ez általános kérdés, és itt egyedi válaszokat kéne adni. Mert néha a kopintás nagyon-nagyon jó, néha meg... Tehát erre nem tudunk válaszolni, én nem tudok válaszolni. Erről egy bizonyos filmről van szó? Én azt gondolom, igen. Egyik sem egyébként, ha erről a filmről van szó. Ez itt németek lakta körzet. Szemben egy kórházat lát, ide hozzák a sebesülteket az orosz frontról. A sarki ház a Schutzpolizei. Ez a legbiztonságosabb búvóhely. Épp az oroszlán barlang mellett. Bezárom magát. Nem tudhatják, hogy itt van. Legyen nagyon csöndet. Na, ilyen dolgok történnek ebben a filmben. Tehát ilyen dialog, itt megint egy olyan film, aminek nincsenek dialógusai. Nincs megírva a film. Tehát megint egy olyan forgatókönyvről beszélünk, ami egy pesti est formátumban fér el. Tehát egy olyan mennyiségű szöveg. És mindehhez pedig 2,5 órás film. Dühítően idegesített a zongorista, írja a kedves hallgató, mindazok miatt, amiket elmondtatok. Plusz elhányom magam azoktól a filmektől, amiken mozikban végig úgy kell néznem, hogy filmforgatáson ülök. Egyébként szerintem a kedves hallgató kopintása, ezt nem értettem igazán, kopintás vagy tisztelgés ügyben ő általános értelemben kérdezi. Hát én azt gondolom, ez a gesztusokon múlik. Igen. Tehát bizonyos gesztusokkal lehet tisztelegni. Szerintem amikor a taxi a Ponyvaregénynek a zenéjével indul, ott a Luc Besson, aki egyébként csak producer volt, de ott a Luc Besson tisztelegni akart. Igen. Az nem lopás. Arra nem azt mondom. Aztán, amikor egy az egybe átvesznek, snitről snitre átvesznek más filmekből jeleneteket, az természetesen lopás. Lopás, de lehet posztmodernen is előadni. Mondjuk nagyon jó ebben a Woody Allen, amikor magyarázza a kínai filmet, amit amúgy nem értenénk, és akkor ott újrajátsza. De hogy kopintás lehet a Blues Brothers és a Blues Brothers 2000, effektív ugyanaz a cselekmény, mégis szerintem mind a két film jó. Előbb akartam jönni, de sajnos... Semmi baj, megértem. Senki nem gondolta, hogy ilyen sokáig kitartanak. Nem lett volna szabad kijönnem. Harcolnom kellett volna. Hagyd ezt abba veledek. Vége. Légy büszke rájuk. Istenem, hogy küzdöttek? Igen. Akár csak a németek. Ó, szegények. Ezt nem várták, ezt senki sem várta. A zsidók visszavágtak. Ki hitte volna? De mire volt jó az egész? Mire volt jó? Csodálkozom rajtad, Vladek. Méltósággal haltak meg, arra volt jó. És még valami másra is. A lengyeleket is felrázta. Készen állunk. Harcolni fogunk. Majd meglátod. Azt írja a kedves hallgató, hogy van a filmnek értelme. hogy ő, mármint a hősünk, Spielman, bár zsidó, de nem utálja a nácikat, mert a nácik is emberek, és hogy a végén ennek nyomán egy náci az, aki segít neki, és így menekül. Szerintem ez a vonal nincsen benne a filmben. Itt ebben a kis bejátszásban, amit hallottatok, éppen azt sajnálja, hogy nem maradt ott a gettóban harcolni. Igen. Tehát ő tényleg csak... Ő úgy folyik, mint a víz, tehát így próbálja megúszni. Tehát a legtöbb túlélő úgy folyik, mint a víz, csak nagyon-nagyon kevesen élik túl. Azért ilyen csodálatos az ő megmenekülése. Tehát tele van olyan elképesztő dolgokkal, hogy csoda, hogy pont őt veszi ki a rendőr, a zsidó rendőr a sorból, mikor mennek Treblinkába, pont nem találja el az a gránát, amit a végére adobnak, vagy pont talál kaját, amikor van bab, van grumpli, szerencséje van. Csodálatos, tehát minden túlélő történet csodálatos. Igen, de ez nekem ez... Hogy mondjam, semmi újat nem mondott el egyrészt, másrészt meg kevés. Tehát az, hogy ő talál két krumplit és megfőzi, és ezzel elmegy a filmből 15 perc, ennél azért többet szeretnék. Tehát ennél többet is el lehetne erről a témáról mondani. Lehet, ennél többet is el lehetne mondani. 15 percig, tehát az is iszonyú izgalmas tud lenni. Igen, és akkor a következő 10 perc elmegy azzal, hogy talál babot. és azt ő megkeresi. Tehát ott egy csomó helyen keresi, ott nincsen. Akkor odébb megy, megnézi a másik szobában. Ott is kinyitja a polcot, akkor valamit onnan lever. Akkor abból az zajos lesz, akkor egy kicsit megijedünk, hogy most akkor talán észreveszik, vagy nem, hogy kinéz az ablakon. Tehát igen, ez mind érdekes, és hozzátartozik az ő életéhez, és szerintem egy 20 percben össze is foglalható, és akkor már is azt mondom, hogy 20 percig unatkoztam. De 2,5 órán keresztül? Üljön le! Segítsenek! A férjem hamarosan hazaér. Eddig pulykáltam. De már nincs hova mennem. Mihály majd segít. Mióta van férnél? Még csak 1 éve. És hogy van Jurek? Meghalt. Mikor várja a babát? Karácsonyra. Nem jó ezekben az időkben gyereket szülni, de... Ő Mihály, a férjem. Vladislav Spielman. Már egy Gepcsinszki küldte hozzánk. Ó, igen, persze. Gepcsinszki úr azt mondta, csak veszély esetén jelentkezzek, de most semmi gond. Maradjon itt éjjelre. Alhat a heverőn. Jaj, bocsássanak meg, kaphatnék esetleg egy darab kenyeret. Hát persze, azonnal leszünk. Üljön le. Üljön le, kérem. Nem neked szól, nem humanistának kell ezt elmondani, de sokaknak muszáj, sajna, írja a kedves hallgató. Én meg nem így gondolom, én meg azt gondolom, hogy nem azon múlik, hogy egy történetet el kell mondani, hogy kinek mondod, hanem hogy mit mondasz. Vannak bizonyos sztorik, amiket el kell mondani, és azt elérdemes mondani mindenkinek, és vannak bizonyos sztorik, amiket meg nem érdemes. A jó filmek azok olyanok, hogy azok elmondanak erről a korszakról, elmondanak a diktatúráról, elmondanak az ember által való üldöztetéséről, valami fontosat, valami érvényeset, valamit, ami örökérvényű. Ez a film semmi ilyesmit nem mond el. Tehát itt írja a kedves hallgató, szerintem a nácizmus bemutatásának legelegánsabb módja az 5. pecsét mellett az utószezon. Igen. Na, ezek nagyszerű filmek, az 5. pecsét, az utószezon, de rengeteg olyan film szól a diktatúráról, vagy szól ember által való elnyomatásáról, mint például, ha csak a Roman Polanskitól akarok mondani egy filmet, a Halál és a lányka. A Halál és a lányka az egy olyan film, ami valami nagyon érvényeset, valami nagyon fontosat mond el, és a diktatúráról szól, és az áldozati szerepről szól, meg az elnyomatás lélektanáról szól, és egy csomó fontos dolgot elmond. Ez a film nem mond el semmit, amit érdemes. És itt próbál banális lenni, mert ugye az egy kötelező lecke, hogy a holokausz banalitását kell bemutatni, de pont ezért meg kötelező, pont ezért gicsessé is válik, sajnos. Egy filmet a maga erényeiért kell szeretni, és a maga hibáiért érdemes utálni. Egy filmet nem lehet a holokausztért szeretni. Vagy nem lehet azért, mert a holokauszt egy fontos téma, és egy borzalmas dolog, ami történt, azért szeretni egy filmet, ami megmutatja, hogy milyen borzalmasan történt. Ez kevés. Nagyon kevés. Ez nagyon kevés. Pontosan. Tehát itt arról van szó, hogy Roman Polanskinak ő a maga jogán sokkal nagyobb rendező annál, sem hogy ő egy gicses holokauszt film által legyen halhatatlan. Tehát egyébként meg nem ezáltal halhatatlan, csak azoknak a szemében, akik, és hát megint csak szomorúak vagyunk, hogy a Cannes Fesztivál odaállt az Oscar mellé ebben az ügyben. Tehát úgy tűnik, hogy ez az egyezményes kód, ez az egyezményes állítás, a legnagyobb közös többszörös a világon, ez a holokauszt, mint állítás. Tehát ez az, ami egy fedél alá hoz különböző ízlésű filmes csoportokat, mint például az európai filmes produceri bagázs, ami Cannes-ban székel, meg a Hollywoodban székelő amerikai. Tehát igazából ennél több kell. Tehát az, hogy holokauszt, az történelmi dolog. Az, hogy filmgyártás, az meg egy művészeti dolog. Egy történelmi tény nem adhat el egy rossz filmet. Szomorúak vagyunk, de így van. És bár legyen akármennyire jó rendezőről szó, vagy akármennyire nagyszerű színészről az Adrien Brody esetében, akinek az egyébként szintén túlzás szerintem a legjobb színésznek járó, főszereplőnek járó Oscar. Erre a szerepre illet egyébként. Hát igen, igen. Inkább, mint a Predatorra. Hát alig, ha nem. Kérdezi a kedves hallgató, hogy mi a véleményünk Brody játékáról a filmben. Az ogorajátékáról beszélünk, vagy a színészi? A Brody is a holokausztért kapta ezt az Oscar-díjat. Félre ne értsük, nem azért a játékért. Itt az egész a holokausztnak járt. Éhesen ez az egész díj. Ez az igazság. Ja, tudott éhesen nézni, köszönjük. Pontozzunk esetleg. Hát nem tudom, hát... ez a film, szerintem ez a film ez négyes, maximum. Négyes. Egy Roman Polanskihoz képest szégyen gyalázat. Négyes. Az unalom miatt négyes. Ja. Hát nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves rádióhallgatók. Ez volt a Hétmesterlövésze. Mai adásban Fuchs Péter barátommal és kollégámmal túlértékelt kultfilmeket próbáltunk a figyelmetekbe utalni, mégpedig eltanácsoló célzattal. Puzsér Robert voltam, nagyon köszönjük a figyelmet. És az rengeteg SMS-t, töménytelen SMS-t, amit kaptunk tőletek. Valakiben benragadt valaki, akkor Facebookon megoszthatja. Ha valakiben benne ragadt valaki, akkor azt a következő egy hétben megszülheti, mi jövő héten itt leszünk újra. Sziasztok! A Hétmesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a Hétmester lövésze még visszatér, ugyanis... Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.